إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنانزا كتاب هيكي الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. هو ni mmoja katika maulama wa umma kwa asri hii yetu ambaye bado yuko hai, yurzaku. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie umri wake fi ta'ati Allah wa fi khidmati al-Islam والمسلمين. الشيخ الفوزان حفظه الله أمانزا كتابو chake hiki kwa مقدمة mzuri sana. Napendelea tuanze مقدمة huu kwa leo, tusome مقدمة huu peke yake. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل التفقه في الدين. فضيلة fadla za kujifundisha katika dini. Yakulu Sheikh hafidhahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fa inna attafaqquha fid-din min afdalil a'mal. Kujifundisha katika dini ni bora ya amali zote. Wa huwa alamatul khair, na hiyo ni alama ya khairi kwa mtu anayejifundisha katika dini. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mtu ambaye adha anamtakia khairi, mtu huyo hujifundisha katika dini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, humpa fiqhi ya dini. Allah akimtakia mtu khairi humpa utambuzi na ilmu ya dini. Wadhalika lianna attafaqquha fi ddin yahsulu bihi alilmu an-nafi' alladhi yaqumu alayhi al-amalu as-salih. Kwa sababu kujifundisha katika dini hupatikana kwa jambo hili elimu yenye manufaa ambayo ndio husimama juu yake amali njema. Qala Allah Ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi. Yeye ndiye aliyempeleka mtume wake bilhuda wa dinil haqq. Falhuda huwa alilmu an-nafi', huda ni elimu yenye manufaa. Wa dinul haqqi huwa al-amalu as-salih, na dini ya haki ni amali njema. Huyu huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Allah yeye ndiye alimpeleka mtume wake bilhuda, ay kwa ilmu yenye manufaa. Wa dinil haqi, na amali njema. Waqad amara Allah subhanahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yas'alahu ziyadata min al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam amuombe ziyada ya ilmu. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما سيما ewe mola wangu nizidishie ilmu. Hakumwambia aombe mali, hakumwambia aombe ziada ya watoto, aombe mambo ya kidunia, isipokuwa alimwambia na kumuamrisha aombe ziada ya ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah wa qawluhu azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma wadhihu ad-dalalati fi fadli al-ilmi. Neno la Allah azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma, hili liko wazi kwamba linafahamisha fadla za ilmu. Li anna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bi talabi lizdiyadi min shay'in illa min al-ilm. Kwa sababu Allah azza wa jalla hakumwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam aombe ziada ya jambo lolote isipokuwa alimuamrisha aombe ziada ya ilmu. Waqad samma an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-majalis allati yuta'allamu fiha al-ilmu an-nafi' bi riyadil jannah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameita vikao, vile vikao ambavyo hufundishwa katika vikao hivyo elimu yenye manufaa, ameviita riyadul jannah, mabustani ya peponi. Mtume ameviita vile vikao vya ilmu ameviita riyadul janna. Faqal idha marartum bi riyadil janna farta'u, idha marartum bi riyadil janna farta'u. Kwa hiyo riyadul janna ni hizi hilaqul ilm, vikao vya ilmu ambavyo mtume ameviita mabustani ya peponi. Wa akhbara anna alulamaa hum warathatul anbiya. Mtume SAW pia amefahamisha kwamba maulama ni mawarithi wa mitume. Wala shaka anna linsan qabla an yuqdima ala adai amali ma la budda an ya'rifa at-tariqata allati yuaddi biha dhalika al-amala ala wajhihi sahih. Hakuna shaka kwamba mtu kabla hajatangulia kutekeleza amali yoyote, hapana budi ajue ile njia atakayoitekelezea amali hiyo kwa njia iliyo sahihi. Mtu yoyote akitaka kufanya amali yoyote lazima ahakikishe kwamba ataifanya kwa njia iliyo sahihi. Hatta yakuna hadha al-amalu sahiha, ili iwe amali hii ni sahihi. Muaddiyan linatijatihi allati turja min waraihi, yenye kutekeleza natija yake na faida yake ile ambayo inatarajiwa baada ya kuifanya. Fakaifa yukdimu linsanu ala ibadati rabbihi allati tatawakafu alayhi nataj najatuhu minan nar wa dukhulu aljanna, kaifa yukdimu ala dhalika biduni ilmin. Vipi mtu atatangulia kufanya ibada ya mola wake ambayo husangaa kwa ibada hiyo kuokoka kwake na moto na kuingia kwake peponi, vipi ataifanya amali hiyo bila ilmu? Lazima aifanye ibada yake kwa sababu ya kujiokoa na moto, na kwa sababu ya kutaka kuingia peponi lazima aifanye ibada hiyo kwa njia iliyo sahihi, na aifanye ibada hiyo kwa ilmu, si biduni ilmi. ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وهي وات ومفرقيانا كلنغانا علم وعمل ومفرقيانا سهمتات نذكون ذتات. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. كيكون تشاكوانزا ni wale ambao wamekusanya baina ya ilmu yenye manufaa na amali njema. Wanakusanya baina ya ilmu yenye manufaa na amali njema, yani wanasoma na wanafanya amali njema. Wa haulai qad hadahumullah siratal mun'ami alayhim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هوا نجيو أمباو الله سبحانه وتعالى أمي وأنجوزا نجيا يوالي ونيونيمشوا njia ya wale walioneemeshwa ambao ni mitume na watu wa kweli wasema kweli na mashahidi na watu wema wa hasuna ulaika rafika na hao ni vizuri kuwa ndio marafiki wa watu. Kwa hiyo hii ni kikundi cha kwanza ambacho watu wanakusanya baina alilmi nafi' wal amali salih. Alfariqu thani, kikundi cha pili, alladhina taallamu alilma an-nafi' wa lam ya'malu bihi, wale waliojifundisha ilmu yenye manufaa halafu wasitekeleze ilmu hiyo. Wamesoma wakajua halafu hawana utekelezaji wa ilmu hiyo. Wa haula'i humul maghdhubu alayhim min alyahud wa man nahwahum, hawa ndio wale wenye kukasirikiwa ambao ni Mayahudi na wale wenye kufuata nyayo zao. Hao ndio wale ambao wamesoma lakini hawakutekeleza elimu zao. Alfariqu thalith alladhina ya'maluna bila ilmin, kikundi cha tatu ni wale wanaofanya amal bila ya ilmu. Alladhina ya'maluna bila ilmin, wale wanaofanya amal bila ya ilmu. Wa haulai hum ahlul dhalal minan nasara wa man naha nahwahum, hawa ndio wale watu wa upotevu ambao ni nasara wa Kristo na wale waliokwenda katika mrengo wao huo wa kijinga wa kufanya amal bila ilm. Wa yashmalu hadhihi alfiraq athalatha qawluhu ta'ala fi surati alfatiha allati naqra'uha fi kulli rak'atin min salawatina اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في kundi hivi vitatu vinakusanywa na aya hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyoko katika suratul Fatiha, اهدنا الصراط المستقيم, tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale uliowaneemesha, njia ya wale uliowaneemesha. Ni kina nani? Minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin ghayril maghdubi alayhim, wasiokuwa wenye kughadhibikiwa, ambao ni kina nani? Mayahud, Mayahudi wale ambao wanajua lakini hawatekelezi elimu yao. Walallin, wala wale wenye kupotea ambao ni hawa wa Kristo, ambao ya'maluna bila ilmin, wanafanya amal bila ya ilmu, bila ya ujuzi wowote. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajiepushe na vikundi hivi vyote viwili, almaghdhubi alayhim wallalin, waliopotea, Mayahudi na Manasara. Muislamu anatakiwa afuate hiki kikundi cha kwanza ambacho ni kile kinachofanya, kinachosoma al-ilmu nafi, halafu kikafanya amali njema. Qala al-Imam al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa amma qawluhu ta'ala ghayril maghdubi alayhim waladhdallin, fal maghdubu alayhim humul ulama alladhina lam ya'malu bi'ilmihim. Al-maghdubu alayhim ni wale maulama ambao hawajatekeleza elimu zao, wamesoma wakapata ilmu lakini hawatekelezi elimu zao, wanakwenda kinyume cha walivyosoma, wanakwenda kinyume cha elimu walioisoma, wanakwenda kinyume cha Qur'ani, wanakwenda kinyume cha Sunna. Hawa ndio almaghdhubu alayhim. Wallalun al'amiluna bila ilmin, allalun ni wale wenye kufanya amal bila ya ilmu, ambao ni kama hao wa Kristo Manasara, alladhina ya'maluna bila ilmin. Falmaghdhubu alayhim humul ulama alladhina lam ya'malu bi'ilmihim wallalun al'amiluna bila ilmin. Almaghdhubu alayhim ni wale maulama ambao hawajatekeleza elimu zao, na awalun ni wale wenye kufanya amal bila ya ilmu. Falawalu sifatul yahud wathani sifatul nasara, ili ya kwanza ni sifa ya mayahudi, wale ambao wamesoma lakini hawatekelezi kwa ilmu zao, wale ile ni sifa ya mayahudi. Wathani sifatul nasara, na hii ya pili ni sifa ya manasara, ambao wanafanya amal biduni ilmin, bila ya ilmu, wanafanya amal kwa ujinga. Yakulu sheikh, wa kathiru minan nas idha raa fi tafsir anna al-yahuda maghdubun alayhim wa anna an-nasara dhallun dhanna al-jahilu anna dhalika makhsusun bihim. Anasema watu wengi wakiona katika tafsiri kwamba mayahudi ndio walioghadhibikiwa na kwamba manasara ndio waliopotea, anadhania mtu mjinga kwamba hayo yanawahusu wao peke yao. Hayo yanawahusu wao peke yao, kwamba ni mayahudi peke yao ndio maghdhubu alaihim na manasara peke yao ndio waliopotea. Wa huwa yakra'u anna rabbahu faridun alaihi an yad'uwa bihadha addu'a wa yata'awadha min tariqi ahli hadhihi sifat, hadhihi sifat. Na huku yeye anasoma kwamba mola wake faridun alaihi ni mwenye kumkadiria na mwenye kumlazimisha aombe dua hii na atake hifadha kwa njia ya hawa na ya wenye sifa hizi, atake hifadha kwa Allah na njia ya watu wa sifa hizi. Kila mmoja anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua hii, ihdina sirata almustaqim, halafu atake hifadha kwa Allah amuhifadhi na njia ya watu wenye sifa hizi, sifa za hawa manasara na sifa za hawa mayahudi. Walidhalik Sufyan ibn Uyayna rahimahullah yakul man fasada min ulamaina fafihi shabahum bil yahud wa man fasada min ubadina fafihi shabahum bin nasara. Mwenye kuharibika katika maulamaa wetu, huyu anafanana na mayahudi kwa sababu ana ilmu lakini hana utekelezaji wa ilmu yake, hatekelezi ilmu yake. Ndio utaona kuna watu wana ilmu, wamepata ilmu, wana ilmu ya lugha, wana ilmu ya tafsir, wana ilmu ya fani nyingi sana, lakini wamepinda, hawako katika manhaji sahihi. Hawa fihi shabahun bil yahud, kwa sababu wana ilmu lakini hawatekelezi ilmu yao. Na kuna watu ambao wanafanya ibada bila ya ilmu, hawa wanafanana na hawa manasara ambao wamefanya amal biduni ilmin, bila ya ilmu yoyote. Yakulu Sheikh Rahif hafidhahullah, faya subhanallah kaifa yuallimuhu Allah. Maneno ya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yakul faya subhanallah kaifa yuallimuhu Allah iyah wa yakhtaruhu lahu wa yafriduhu alayhi an yad'uwa rabbahu bihi daiman ma annahu la hadhara alayhi minhu. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala atamfundisha mtu, wa yakhtaruhu lahu na atamkhitaria ilmu, wa yafrudhu alayhi na atamfaradhisha juu yake kumlazimisha amuombe mola wake jambo hili daiman, ma annahu la hadhara alayhi minhu, kwamba mtu hatahadhari na jambo hilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitahadharisha. Wala yatasawwaru, wala mtu hatasawwar anna fi'lahu hadha huwa dhannu su billah, ni kumdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamu Sheikh rahimahullah. Kwa hiyo mtu anatakiwa atahadhari kusoma bila kuitekeleza ilmu yake au kufanya ibada bila ya ilmu, atahadhari na haya yote mawili, kufanya kupata ilmu halafu asitekeleze ilmu yake, au kufanya ibada bijahlin biduni ilmu. يقول الشيخ حفظه الله الشيخ الفوزان وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة أنا تبينشيا حكمة يا فرادي نولزيمة وكيسوم سوره تكفو سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا كتك كلا ركعة كتك صلاة زيتو فرضها ونفلها إذن صلاة فرادي أو صلاة سنة لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة وفي السورة هي مكسانيا سير كبوة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم سير أمبازو نكتك جملة يكي دعاه تكف أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح تنموهم الله سبحانه وتعالى أتوفكيش كفواتا نجيا يواتوهاوا نجيا يواتوا علم النافع علم ينمنفا نعمل جيما الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة ambayo ni njia ya kufaulu katika dunia na akhira wa an yujannibana tariqa alhalikin na tuepushe na njia ya wenye kuangamia alladhina farratu bil'amali salih au bil'ilmi nafi ambao walifanya taksiri kwa amali njema au kwa ilmu yenye manufaa kisha anasema Sheikh al-Fawzan hafidhahullah thumma alam أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا جوا ايوه مسوماجي متكوفو كوامبا إليمو يني منفا إنا تشكولي وكتوكانا نكتاب نسنة وكفهامو نكوزنغتيا مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين pamoja na kutaka msaada kwa hayo kwa walimu wenye kunasihi ilmu yenye manufaa inachukuliwa kutokana na kitabu na sunna kwa kufahamu na kwa kuzingatia pamoja na kutaka msaada kwa hilo kwa walimu wenye kunasihi innamal ilmu bitaallum kama anavyosema Mtume SAW elimu ni kwa kufundishwa lazima ufundishwe wa kutubi tafsir pia apate msaada na vitabu vya tafsir wa shuruhi alhadithi wa kutubi alfiqhi shuruhu za hadithi na vitabu vya fiqhi wa kutubi alnahwi wal lughati alarabiyya allati nazala biha alquran alkarim vitabu vya nahwu na vitabu vya lugha ya kiarabu ambavyo qurani imeshuka kwa lugha hiyo fa inna hadhihi alkutuba tariqun lifahmi alkitabi wassunna kwani vitabu hivi ni njia ya kufahamu Qur'ani na Sunna fawajibun alayk ya akhi almuslim liyakuna amaluka sahiha ni wajibu juu yako ewe ndugu yangu muislamu ili iwe amali yako ni sahihi antataallama ma yastaqimu bihi dinuk ujifundishe mambo ambayo dini yako itakuwa sawa min salati وصومك وحجك أجفنديش صلاياك نصوم ياك نحج ياك وتتعلم أحكام زكاة مالك أجفنديش حكم يزاك حكم زاك يملياك وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه فيلي فيلي أجفنديش حكم زمعاملات أمبازو أنزه تجيه لتأخذ منها ما أباح الله لك إلي أتكوه كتك معاملة هيو يالي أمبايو الله سبحانه وتعالى أمك حلالشيا وتتجنب منها ما حرم الله عليك نوجي بوشي كتك معاملة هيو يالي أمبايو الله سبحانه وتعالى أمي حرمش جوياكو ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا لتكون مجاب الدعوة إلي إيوه كزياكو نيا حلالي باتولاكو ليوه لحلالي نتاكولاكو كيوه حلالي إلي أوه أنكبالي ودوا ذاكو سابوني كتك شرطي يكوكبالي ودوا متكوا كزياكو نيا حلالي chakula chake ni cha halali, nyumba yake anayoishi ni ya halali. Hizi ni sababu za mtu kukubaliwa dua zake. Yakulu Sheikh Hafidhullah, kullu dhalik mimma tamassu hajatuka ila taallumihi, yote hayo ni katika mambo ambayo haja yako inalazimu kujifundisha mambo hayo. Wa huwa maisurun biidhnillah mata ma sahhat azimatuk wa saluhat niyyatuk, jambo hilo limeshasahilishwa, jambo la kusoma mambo ambayo kwako unayohitajia, jambo hilo limesahilishwa kwa idhnillah. Wa mata ma sahhat azimatuk, popote itakaposihi azma yako na popote itakapokuwa nzuri nia yako. Fahris ala qira'ati al-kutubi an-nafi'a, fanya pupa kusoma vitabu vyenye manufaa. Wattasil bil ulama, ungana na maulama, wasiliana na maulama. Litasalahum amma ashkala alayk, ili waulize yale yanayotatiza kwako. Watatalaka anhum ahkama dini, na ili uchukue kutoka na wao hukumu za dini yako. Wakadhalik alaika an tu'na bihuduri nadawat walmuhadharati diniya allati tuqamu fi almasajidi wa ghayriha, pia ni juu yako kushughulikia na kutilia umuhimu kuhudhuria nadawat na mihadharati ya kidini inayowekwa misikitini na isiyo kuwa misikitini. Watastami' ila albaramiji diniya min alidha'a, usikilize pia barnamaji za kidini katika redio. Watakra' almajallati diniya wanasharati allati tu'na bimasaili ddini, pia usome magazeti ya kidini, pia usome nasharat, yani makala zinazogawanywa ambazo zinashughulikia masala ya kidini. Fa idha harista, utakapokuwa na pupa la kufanya hivyo. Watatabata hadhihi rawafid alkhairiyya namat maalumatuk wastanarat basiratuka, ukifuatilia mambo haya ya khairi yatazidi maalumati yako na itakuwa na nuru ilmu yako. Wala tansa ya akhi anna alilma yanmu wa yazku ma'a alamal, usisahau ee ndugu yangu kwamba ilmu inazidi pamoja na amal. Ilmu inazidi ikiwa utafanya amal, ikiwa utaitekeleza ilmu hiyo. Fa idha amilta bima alimta zadaka Allahu ilma, utakapofanya yale uliyoyajua, utakapotekeleza yale uliyosoma na ukayajua, Allah subhanahu wa ta'ala atakuzidishia ilmu. Kama taqulu alhikmatu almathura man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, mwenye kutekeleza aliyoyajua Allah subhanahu wa ta'ala humpa ilmu ya asivyovijua. Man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, wa yashhadu lidhalika qawluhu ta'ala wattaqullah wa yu'allimukum Allah wallahu bikulli shay'in alim. Wattaqullah wa yu'allimukum Allah, mcheni Allah, Allah atakufundisheni, atakupa, atakupeni ilmu. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah ni mjuzi wa kila kitu. Wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi al-awqat wa yatanafasu fi nailihi dhawul uqul fabihi tahya al-qulub wa tazku al-a'mal, ilmu ni ahaqqu ma tusrafu fihi al-awqat, ina haki zaidi za wakati kutumiwa, wakati unatakiwa utumiwe zaidi katika masala ya ilmu. Wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi al-awqat, ilmu ina haki zaidi ya kutekelezewa wakati kuliko mtu kutumia wakati wake katika mambo mengine ambayo hayana maana yoyote, hayana faida yoyote. Wayatanafasu fi nailihi dhawul uqul, wanashindana wenye akili katika kupata ilmu, wale wenye akili wanashindana katika masala ya ilmu. Fabihi tahya alqulub, watazkul a'mal, kwa ilmu ndiyo nyoyo zinapopata uhai na zinapozidi amali za mtu. Walakad asna Allahu jalla dhikruhu wa taqaddasat asma'uhu 'ala al-ulama'i al-'amilin wa rafa'a min sha'nihim fi kitabihi al-mubin. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu maulama wenye kutekeleza ilmu zao, na Allah subhanahu wa ta'ala amewainua, ameinua jambo lao katika kitabu chake chenye kuweka wazi kila kitu. Qala ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Je, ni sawa wale wanaojua na wasiojua? Sio sawa. Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika wanakumbuka wale wenye akili. Waqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah anawainua wale walioamini katika nyinyi na wale waliopewa ilmu, Allah anawainua daraja nyingi. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah ni mjuzi kwa mnayo yafanya. Fabayyana subhanahu wa ta'ala mizatal ladhina utul ilm almuqirruna bil iman. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha sifa za wale waliopewa ilmu wenye kukiri na yenye kuthibiti kwao iman. Thumma akhbara annahu khabirum bima na'maluhu, kisha Allah kaelezea kwamba yeye ni mjuzi kwa haya tunayoyafanya. Wa muttali'un alayh, na ni mwenye kuyaona. Liyadullana ala annahu la budda min al-ilmi wal 'amali ma'a, ili atufahamishe kwamba lazima ilmu na lazima utekelezaji wa ilmu, lazima mambo haya mawili yawe sambamba, ilmu na utekelezaji wa ilmu. Wa an yakuna kullu dhalika sadiran 'anil iman wa muraqabati llahi subhanahu wa ta'ala, na yote hayo yanatokana na iman, kuamini na kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu amalan biwajib at-ta'awun 'ala al-birr wat-taqwa sanuqaddimu laka bihawlillahi ta'ala min khilali hadha al-kitab ba'd al-ma'lumat min ar-rasid al-fiqhi alladhi istanbathahu lana 'ulama'una wa dawwanuhu fi kutubihim. Ash-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah anasema na sisi kwa ajili ya kutekeleza wajibu wa kusaidiana juu ya wema na takwa, tutakutangulizia kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu hiki baadhi ya maalumat ya fiqhi ambayo istambatahu lana ulamauna wadawanuhu fi kutubihim, wameyatoa maulama wetu na wakayaandika katika vitabu vyao. Sanukaddimu laka ma tayassara min dhali, tutakuletea yaliyo sahilika katika hayo. La'allahu yakunu dafi'an laka 'ala al-istifada wal-istizada min al-'ilmi an-nafi', pengine itakuwa haya ni msukumo kwako kufaidika na kuzidisha katika ilmu yenye manufaa. Wa nas'alullah 'azza wa jalla an yumiddana wa iyyaka bil-'ilmi an-nafi' wa yuwaffiqana lil-'amali as-salih wa nas'aluhu subhanahu an yuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqana ittiba'ah wa yuriyana al-batila batila wa yarzuqana ijtinabah innahu samii'un mujib. Kitabu at-tahara, bab fi ahkami at-tahara wal-miyah. Mlango huu unaelezea hukumu za tahara na maji. يقول الشيخ حفظه الله إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. صلاة ننجوزو يبيلي كتكنجوزو زو إسلام بعد شهادة مبيلي بعد شهادة مبيلي حلف صلاة، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. Na sala ndiyo kipambanuzi baina ya muislamu na kafiri. Alfarqu ma bainana wa baina almushrikina sala, farqa iliyo baina yetu na baina washirikina ni sala. faman tarakaha faqad kafar. Wa hiya amudul islam, sala ndiyo nguzo ya Uislamu. Wa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu, na sala ndiyo kitu cha kwanza atakapohisabiwa nacho mtu siku ya kiyama. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-sala, kitu cha kwanza atakachohisabiwa nacho mtu siku ya kiyama ni hii sala. Fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru amalihi, sala ikiwa sahihi na ikakubaliwa zitakubaliwa amali zake zote. Sala ikiwa sahihi ameitekeleza mtu kwa njia ya sahihi na ikakubaliwa sala yake, qubila sa'iru amalihi, amali zake zote zitakubaliwa. Wa irruddat rudda sa'iru amalihi, sala ikikataliwa amali zake zote zitakataliwa. Kwa lazima tuutilie umuhimu mafunzo ya sala ili tutekeleze sala kwa njia iliyo sahihi, kwa sababu sala itakapokuwa sahihi na ikakubaliwa ndio amali zote zitakubaliwa siku ya kiyama. Waqad dhukirat as-salatu fi mawatin kathira min al-Qur'an al-Karim ala sifatin mutanawwi'a, sala imetajwa katika sehemu nyingi katika Qur'ani tukufu kwa sifa mbalimbali. Fataratan ya'murullahu bi iqamatiha, mara nyingine Allah anaamrisha isimamishe sala. Wataratan yubayinu maziyataha, mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha daraja ya sala. Wataratan yubayinu thawabaha, mara nyingine Allah anabainisha thawabu za sala. Wataratan yukirunuha maa sabri, mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anaikutanisha sala pamoja na sabr. Wa ya'muru bil isti'anati bihima ala shadaid, na Allah anaamrisha kutaka msaada kwa sala na subra kwa shida. Mtu akiwa na shida na matatizo anatakiwa atake msaada kwa kusali na kusubiri. Allah akasema wasta'inu bisabri wassalah, takeni msaada kwa kusubiri na kusali. Wa innaha lakabira illa ala alkhashi'in. Wa min thamma kanat qurrata 'ayni ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi ad-dunya, kwa hiyo hii sala imekuwa ni furaha ya macho ya mtume sallam hapa ulimwenguni. Mtume anasema ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah, imejaliwa furaha ya macho yangu katika sala. Fahiya hilyatun nabiyyin, sala ni pambo la mitume. Wa shi'aru salihin, na ni alama ya watu wema. Wa hiya silatun baina al-'abdi wa baina rabbil alamin, sala ndio uhusiano ulio baina ya mtu na Mola wa viumbe vyote. Wa hiya tanha 'anil fahsha'i wal munkar, na sala inakataza maovu na munkar. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة. الشيخ الفوزان حفظه الله نسمى ilipokuwa sala haisihi isipokuwa kwa kujitaharisha mwenye kusali, kujitaharisha na hadath na kujitaharisha na najsi kiasi cha uwezo wa hayo, na ikawa mada ya kujitaharisha chombo cha kujitaharisha ni maji au kinachokaa mahali pake ambacho ni kutayamam kwa mchanga wakati wa kukosa maji, hapo wenye fikhi maulama wa fiqhi Allah wa rahamu wanaanza bikitabi tahara, wanaanza chuo hiki cha kujitaharisha, kwa sababu sala haisihi bila ya udhu. Kwa hiyo wanaanza kitabu tahara, liannaha lamma kuddimat as-salatu ba'da shahadataini ala ghairiha min baqiyati arkani al-islam nasaba taqdimu muqaddimatiha. Anasema kwa vile sala imetangulizwa baada ya shahada mbili kuliko nguzo nyingine za Uislamu, mimbakiyati arkani al-Islam, kuliko nguzo nyingine za Uislamu, hii ndio ikanasib kutanguliza vyenye kutangulia sala, vile mukaddimati as-sala, wa minha at-tahara. Vitangulizi vya sala katika vitangulizi hivyo ni tahara, udhu. Fahia miftahu sala, tahara ndio ufunguo wa sala, kama fil hadith miftahu salati tahur, ufunguo wa sala ni kujitaharisha, yani udhu. Udhu ndio ufunguo wa sala. Wadhalik lianna alhadatha yamna'u sala, kwa sababu hadath inazuia sala. Kutokuwa na udhu kunazuia kusali, huwezi ukasali bila ya udhu. Fahuwa kalqufli, fahuwa ail hadath kalqufli, kutokuwa na udhu ni kama kufuli. Yudhau ala almuhdith, inawekwa kwa huyu mwenye hadath. Fa idha tawallaa, akishatawadha, inhalla alqufl, kufuli itakuwa imefunguka. Akishatawadha inhalla alqufl, ile kufuli itakuwa imefunguka, hapo anaruhusiwa kusali. Fattaharatu awkadu shuruti salah, kwa hiyo tahara ndio inayokokotezwa zaidi ya masharti ya sala. Kuna masharti ya sala mengi, katika masharti hayo ni tahara ndio ambayo ni awkadu shuruti salah. Washartu la budda an yuqaddama ala almashrut, sharti lazima itangulizwe kuliko lile lenye kuwekewa sharti ile. Kwa hiyo lazima itangulie udhu ndio mtu asali. Wa maana taharati lugha an-nadhafa wan-nazahatu anil aqdhari al-hissiyya wal-ma'nawiyya, tahara katika lugha ni kujitakasa na uchafu wa dhahir na wa kimaana. Hii ndiyo tahara katika lugha, kujisafisha na uchafu, uchafu wa dhahir na uchafu wa kimaana. Hii ni katika lugha. Wa maanaha shar'an irtifa'u alhadath wa zawalu najas, ni kuondoka hadath na kuondosha najisi. Hii ndiyo tahara kisheria, na hadath ni kutokuwa na udhu au kutokuwa na janaba. Hii yote inaitwa hadath. Hadath, kuna hadathi kubwa ambayo ni hiyo kuwa mtu ana janaba au ana hedhi au nifasi, na hadathi ndogo ni kutokuwa na udhu. Kwa hiyo kuondosha hadath na kuondosha najsi ndiyo tahara kisheria. Wartifa'u alhadath yahsulu bisti'mali almaa ma'a an-niyya, kuondoka hadath kunapatikana kwa kutumia maji pamoja na nia, yani kutawadha pamoja na nia. Fi jami'i albadan in kana hadathan akbar, yani kuondosha hadath kwa kutumia maji pamoja na nia kwa mwili mzima, ikiwa ni hadathi kubwa. Ikiwa ni hadathi kubwa lazima atie maji mwili mzima pamoja na nia. Au fil a'dha'i al-arba'a in kana hadathan ashar, au katika viungo vinne ikiwa ni hadathi ndogo, yani kutokuwa na udhu. Au isti'mal ma yanubu anil ma inda adamihi au al-ajzi an isti'mali, au kutumia kitu kinachokaa naibu ya maji wakati wa kukosa maji au kushindwa kuyatumia maji. Wa huwa turab, kinachokaa badali ya maji ambacho ni naibu wa maji ni mchanga wakati hakuna maji, au maji yapo lakini mtu anashindwa kuyatumia kutokana na maradhi, hapo anaruhusiwa kutumia mchanga, kutayamam kwa ajili iwe ni badali ya maji. Ala sifati makhsusa, kwa namna maalumu. Wasayati insha Allah bayanu lisifati tatawuri min alhadathaini, itakuja insha Allah uwazi wa namna ya kujitaharisha na hadathi zote hizi mbili, hadathi kubwa na ndogo. Yakulu Sheikh hafidhahullah, wa gharabuna al-an bayanu sifati al-ma alladhi yahsulu bihi tatahur. Makusudio yetu hapa sasa hivi ni kuweka wazi namna ya maji ambayo hupatikana kujitoharisha kwa maji hayo. Hii ndio lengo letu. Anasema lengo letu sasa hivi ni kuweka wazi ile namna ya maji ambayo hupatikana kujitoharisha kwa maji hayo. Walma'i alladhi la yahsulu bihi dhalik, na yale maji ambayo haipatikani kujitoharisha kwa hayo. Kuna maji ambayo unaweza ukajitoharishia na kuna maji ambayo huwezi ukajitoharishia. Qala Allahu ta'ala wa anzalna minas samai ma'an tahura, tumeteremsha kutoka mawinguni maji yenye yenye kutoharisha. Wa qala ta'ala wa nunazzilu wa yunazzilu alaykum minas samai ma'a liyutahhirakum bihi. Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha kutoka mawinguni maji ili kutoharisheni. Liyutahhirakum bihi, ili akutoharisheni kwa maji hayo. Watahur huwa tahiru fi dhatihi almutahhiru lighairihi, maji ambayo ni tahur, maji yenye kutoharisha ni maji ambayo yako tahara katika dhati yake halafu yanatoharisha kitu kingine. Haya yanaitwa at-tahur. At-tahur huwa tahiru fi dhatihi almutahhiru lighairihi. Tahur ni maji yaliyotahara katika dhati yake, yenyewe ni tahara halafu yanatoharisha kitu kingine. Wa huwa, na hayo maji tahur, albaqi ala khilqatihi ay sifatihi allati khuliqa alayha, ni yale maji ambayo yamebaki katika sifa yake ile ile yaliyoumbiwa. Haya ndiyo maji yanaitwa tahur. Sawaan kana nazilan minas samaa, ni sawa yameshuka kutoka mawinguni, kalmatar kama mvua, wa dhawbi as-saluj wal barad, na miayuko wa theluji na barad, au jariyan fil ardi, au ni yenye kupita katika ardhi, kama il anhar, kama maji ya mito, wal uyun na maji ya chemchemu, wal abar na maji ya visima, wal bihar na maji ya bahari. Haya yanatoka ardhini. Au kana muqattara, au yalikuwa ni yenye kudona dona. Yote haya ni maji tahur, yanatoharisha, yenyewe ni tahara halafu yanatoharisha kitu kingine. Kuna maji ambayo yenyewe ni tahara lakini hayawezi kutoharisha kitu kingine. Mfahamu? Kuna maji ambayo yenyewe ni tahara lakini huwezi ukatoharisha kitu kingine. Sasa haya tunaozungumzia ni maji ambayo yenyewe ni tahara na yanatoharisha vitu vingine. Fahadha huwa alladhi yasihhu at-tatahhuru bihi min al-hadath wa an-najasa, haya ndio ambayo inasihi kujitoharishia kwa hadath na najis. Haya maji ambayo yenyewe ni tahara na yanatoharisha kitu kingine. Halafu anasema Sheikh hafidhahullah, fa in taghayyara, maji yakibadilika binajasa kwa kuingiwa na najis, lam yajuzi tatahuru bihi, haifai kujitoharishia maji hayo. Min ghairi khilaf, hii ni bila ya khilaf katika maulama, maji yakibadilika kwa najisi, najisi iliingia ikabadilisha maji yale, maji haya hayafai kutawadhia wala hayafai kufulia wala hayafai kujitoharishia kitu chochote. Wa in taghayyara bi shay'in tahir, na maji yakibadilika kwa kitu kilicho tahara, lam yaghlib alayhi, ambacho hakikuyashinda yale maji, yaliingia kitu kilicho tahara lakini hakikuyaghilibu yale maji, yani kile kitu sio kingi kiasi cha kwamba kimebadilisha yale maji. Fasahihu min qawla ila ulama sihhatu at-tatahhuri bihi aidha, kauli sahihi katika kauli za maulama ni kwamba yasihi pia kujitoharishia maji haya. Maji yameingia kitu ambacho ni tahara ndani yake. Kitu chochote ambacho ni tahara kikaingia ndani ya maji yale, maji yale yasihi kujitoharishia. Tumefahamu? Ama yakiingia ki najisi, halafu ile najisi ikayabadilisha maji yale, aidha ilibadilika ladha yake au rangi yake au harfu yake, hapo maji yale haifai kujitoharishia bila khilaf baina ulama. Sawa sawa. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالإشنان والصابون والسدر والختم والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء. على سيما شيخ الإسلام أما مسألة يكبدلك ماجي ماتشاتش أو مينج yakibadilika kwa vitu vilivyo tahara, kama hiyo ishnan. Ishnan ni kama sabuni, kitu ambacho kinatia povu katika maji. Kal ishnan wasabun wasidiri mkunazi walkhitmi waturab walajin kitonge cha ngano na vinginevyo katika vitu ambavyo kad yughayiru alma, huenda vikabadilisha maji. Mithli al-ina, mfano wa chombo, idha kana fihi atharu sidirin au khatmi, ikiwa kila chombo kina athari ya mkunazi au khatmi. Khatmi na mkunazi ni vitu ambavyo vinatoa kitu kama povu na sabuni, vinatoa kama sabuni. Majani ya mkunazi yanatumika katika kumoshea maiti, sio katika kumoshea maiti. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatia kama sabuni katika chombo. Wawudhia fihi maun, halafu yakatiwa maji pale. Fataghayyara bihi, maji yakabadilika kwa huo mkunazi au hiyo khatmi. Maabaka ismil ma, pamoja na kubakia jina la maji, ni kwamba iliingia athari ya sabuni kidogo, lakini bado yanaitwa yale ni maji, hayaitwi kwamba ni maji ya sabuni. Fahadha fihi qawlan ma'rufani lilulama, katika jambo hili kuna kauli mbili zinajulikana kwa maulama. Maana kuna baadhi ya maulama wanasema madam imeingia kitu kile, basi maji yale hayafai kujitoharishia. Lakini kauli nyingine ya maulama ni kwamba yasihi kujitoharisha kwa maji yale, muda wa kwamba ni kitu kidogo kilichoingia, hakijaondosha jina la yale maji, hakijaondosha jina la yale maji. Kwa hiyo pale inasihi kujitoharisha kwa maji yale, kama alivyosema hapa nyuma, fasahihu min qawla ilulama sihhatu tatahuri bihi aidha. Kauli sahihi katika kauli mbili za maulama ni kwamba inasema ni sahihi kujitoharisha kwa maji hayo vile vile. Yakul thumma dhakaraha ma'a bayani wajhi kulli qawlin, kisha akazitaja kauli hizo pamoja na kuweka wazi njia ya kila kauli moja. Warajjaha alqawla bisihhati at-tatahhuri bihi, akaipa nguvu kauli ya kusihi kujitoharisha kwa maji hayo. Waqal wa huwa sawab, Sheikh al-Islam akasema hiyo ndiyo kauli ya sawa. لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أنسمع الله سبحانه وتعالى أنسمع مكيو نيني وقونج أو مكو سفريني au alikuja mmoja wenu kutoka chooni, au la mastumun nisa, au mliwagusa wanawake, au mliwajamii wanawake, falamtajidu ma'am, msipate maji, fatayammamu sa'idan tayyiba, tayammamini yani mtayammam kwa mchanga mzuri, yani ulio halali, mchanga ambao ni wenye kutoharisha, mchanga ambao hauna najisi. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه pakeni nyuso zenu na mikono yenu kwa mchanga huo. Fayakul wa kauluhu falam tajidu ma'an nakira fi siyaqi nafi. Neno la Allah msipate maji, hii ni nakira katika siyaqi nafi. Fayaumu kulla ma huwa ma, inaenea kila ambacho ni maji. La farqa fi dhalika baina naw'in wa naw'in, hakuna farqa katika hilo baina ya sampuli fulani na sampuli nyingine. Msipopata maji tu, nakira fi siyaqi nafi ta'ummu. Fa in adima al ma', akikosa maji au ajaza an isti'malihi au akishindwa kutumia maji, ma'a wujudihi, pamoja na kuwepo maji hayo. Fa inna allaha qad ja'ala badalahu turab, Allah amejaalia badali yake mchanga. Ala sifati listi'malihi, juu ya sifa ya kutumia mchanga huo. Bayana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi, sifa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam ameibainisha katika sunna yake. Wasayati tawdihu dhalika insha Allah fi babihi, utakuja uwazi wa hilo insha Allah katika mlango wake. Wa hadha min lutfi llahi biibadihi, hii ni katika upole na huruma za Allah kwa waja wake. Wa rafi'il haraji anhum, na kuwaondoshea uzito. Qala ta'ala wa in kuntum marla au ala safarin au jaa ahadun minkum min alghait au lamastumu nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.